Tamam. Murad edilen mana budur bak. Yani kastediyor ennehu ellezî ya'buduhu men fis semâvâti ve men fil ard. Yerde ve gökte bulunanlar ona ibadet ediyorlar. El ma'budu fîhima olsa daha güzeldir. Yani. Fîhâ. Niye diyor? Fîhima. Fis semâvâti vel ard. Vel ard yok mu ayette devamında? Ve huvallâhu fîhâ. Var da. He. Müellif almamış hocam. He almamış. Alsa güzeldi yani. Ve huvallâhu fîs semâvâti ve fil ardi. Öyle değil mi ayette? Ve huvallâhu fîs semâvâti ve fil ardi. He. Yani el ma'budu fîhima. O zaman fîhima olur. Ama müellif sadece fîs semâvâti aldığı için el ma'budu fîhâ demiş yani. Sizde de öyledir değil mi? El ma'budu fîhâ. Evet. Yoksa burada murad edilen şey yani la değil. El muradu bihi bunda kastedilen. Ennehu el kainu fihima. Yerde ve gökte olan manası. Yerde ve gökte olan dedin mi? O zaman mekan nispeti lazım diyor. Cenab-ı Allah ise mekandan münezzehtir. Vallahu teala mütemekkinen bir mekanin ve la şeyin müşabihen lillahi teala. Ve minhu geçtik. Ve minhu yine o manayı fiildendir. Ve min ma'nel fi'li yine manayı fiildendir. Ne ismul işareti işaret ismi. Zâ zâ işaret ismi. Zâ. Ondan da üşir manası anlaşılıyor. Yani. Tamam mı? Üşir. Hâzâ zeydun yevmel cuma'ati emâmel emiri câlisen. Hâzâ zeydun. Bu zeyd ne zamanda? Yevmel cumati, cuma gününde emâmel emiri, emirin önünde ne olduğu halde? Câlisen, oturucu olduğu halde. Bak. Yevmeyi nasbeden, emâmeyi nasbeden, câlisen nasbeden orada zâdan mefhum olan, anlaşılan üşîr'dir. Tamam. Ve leyte, leyte, leyte'de ne manası vardı? Temenneytü. Ve lealle, lealle teracceytü manası vardı. Evet. Leyte zeyden, keşke zeyd, yevmel cumaati, cuma günü, indena, bizim yanımızda olsa mesruran, mesrur olmuş olduğu halde, değil mi? Mesrur olmuş olduğu halde, mevcut olsaydı. Leyte zeydün, keşke zeyd, yevmel cumaati, cuma gününde, indena bizim yanımızda mesruran sevinmiş sevinçli olduğu halde bulunsa orada bu yevmeyi indeyi mesrunu nasip eden temenni manasını delalet eden deyte değil mi? Evet. Ve lealle lealle de aynı şekilde. Harfun nida, nida harfi aynı şekilde nida harfi de ya Zeydu, ey Zeyd, ne olduğu halde, işte rakiben, binici olduğu halde, rakiben Zeyd'in haldir. Ya Zeydu, ey Zeyd, ne olduğu halde, rakiben, binici olduğu halde, rakiben hal var. Peki amiriz ya'dır orada. Çünkü ya ed'u makamındadır. Ed'u Zeyden, rakibendir. Ed'u Zeyden, rakiben. Ve teşbihi, teşbih harfi, teşbih harfi, ondan da şebbeh bir manası anlaşılıyor, şebbeh. Zeydün zeyd, kaimen, ayakta olucu olduğu halde, ki amrin, amır gibidir, amır ne olduğu halde, kaiden oturucu olduğu halde, kaiden. Evet. Ve tembihi, tembih harfi, ünebbihu manasında, nebbehtü manasında. Anlaşıldı. Ve nefyi, nefi harfi ve gayriha. Başka da bulunabilir yani bundan başka. Maşanüke, maşanüke kaime. Maşanüke, kaime. Yani ma tasna'u, kaimen demektir. Ma tasna'u, maşanüke ne manasını koltukluyor? Ma tasna'u. Ne yapıyorsun? Kaimen ayakta olduğuna. Peki. Peki. Fehâzihi şu zikredilenler. Nereden beri?